ากได้ดีไม่ทำดีมีอยู่มากที่จะอยากหากไม่ทำมากทำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอที่แต่ขอรอจะดีไม่ดีเลยมีสติแล้วก็มีได้คือการทำลงไปพอมันหลงก็มีสติก็ทำได้ความหลงก็หมดไปมันทุกข์ก็มีสติความทุกข์ก็หมดไปที่เป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้มรรคผลอย่างนี้มีมากทำมาด้วยข้าวเอาข้าวไปกินจะเกิดเจ็บจะตายถ้าราชการทำงานได้เงินได้ทองหามาปัจจัยสี่มาอยู่มากินมาใช้ก็ยังเกิดเจ็บจะตายแต่ว่าพรหมจรรย์ของเรานี้เหนือการเกิดเจ็บจะตายเพราะอะไรเพราะตัวรู้นำไปสู่ทางวิเศษสู่ความวิเศษสู่ความหลุดพ้นเป็นมรรคเป็นผลผลสูงสุดคือเหนือการเกิดเจ็บจะตายเราจึงมาทำเรื่องนี้กันจะเป็นพ่อข้าชาวนาข้าราชการก็ตามต้องมาถึงจุดหมายอันนี้ไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อเจ็บจะตายไปไม่มีประโยชน์ไม่มันก็เสียชาติไปแล้วเรื่องนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในของเราทรัพย์ภายนอกใช่ในโลกนี้ไม่กี่ลังยั่งยืนเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยในช่วงอายุหลงตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะบ้านเรือนเราก็ทำเองที่ไร่ที่นาเราก็สับเสาเองหลงตาก็เลยว่าจะอยู่ว่าจะใช่ที่นั่นไม่ได้ใช่เลยแม่หลงตาก็ไม่ได้ใช่พ่อก็ไม่ได้ใช่น้องก็ไม่ได้ใช่คนอื่นเอาไปใช่หมดเลยน้องก็ไม่ลูกสาวลูกสาวก็แต่งงานแต่งงานก็มีลูกเขยต่อมาก็เป็นของลูกเขยเขาหลานเราตาก็ตายไปทั้งที่ให้มาสืบตระกูลไม่ถึงจุดนั้นเป็นของคนอื่นไปให้ทรัพย์สมบัติทรัพย์ภายนอกมันมีได้อย่างนี้ไม่กี่หลังยังเห็นเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยจะไปบ้านก็ไม่กล้าไปไปอยู่เพราะเป็นของคนอื่นไปเมื่อวานนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วใกล้เข้ามาอะไรที่เป็นกรรมที่ทำได้แค่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรเนี่ยคือกรรมฐานที่ต้องมาทำอยู่เนี่ยเป็นปัจจัตตังฝันใจถ้ามีเดี๋ยวนี้อันเนี้ยอริยทรัพย์เนี่ยถ้ามีเดี๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้มันก็มีไปในภพหน้าด้วยเพราะมันเป็นอริยทรัพย์มันติดแรงไม่เสียท่วมไม่เสียน้ำไม่เสียเพราะแรงเพราะท่วมเพราะไฟเป็นทรัพย์ของเราไปใช้ในการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ทุกอย่างเพราะความรู้สึกตัวทำไม่ได้นี้นั่นเป็นอย่างนั้นท่านเราจะไปล่าลังเลสงสัยอะไรของจริงล่ะที่เรามาชอนอยู่เนี่ยกายก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริงวาจาก็มีอยู่จริงมันใช่สำเร็จประโยชน์ได้ถ้าทำดีก็สำเร็จในความดีถ้าทำชั่วก็สำเร็จในความชั่วได้มันก็พร้อมแล้วมันสมบัติแล้วอย่าไปอวดบ้างว่าหนุ่มว่าแก่เพศวัยลัทธิจะเป็นอะไรก็ตามคือมีขันธ์หน้ามีรูปมีนามมีขันธ์หน้ามีกายมีเวทนามีจิตมีรูปมีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณยิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้มันก็ยิ่งใหญ่มันบังคับขับไสเราทำให้เราโง่ทำให้เราหลงได้มันใหญ่โลกก็ใหญ่เวทนาก็ใหญ่สัญญาก็ใหญ่สังขารก็ใหญ่วิญญาณก็ใหญ่มันปั่นเราหลงไปกับรูปหลงไปกับเวทนาหลงไปกับสัญญาหลงไปกับสังขารหลงไปกับวิญญาณพบเป็นชาติอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วนเรียนว่าตายเกิดเป็นดับเป็นดับกับขันธ์ห้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราขันธ์ห้าเป็นของหนักเด้อบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักมาไปพระพุทธเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วถ้าไม่หยิบเอาของหนักก็ดึงขึ้นมาอีกมันก็เด็ดใต้นิพพานตรงนี้ใต้นิพพานคือไม่มีขันธ์ห้าเข้าสู่ธรรมชาติไม่มีอุปทานในขันธ์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ความดับทุกข์ก็คือไม่มีขันธ์ห้าให้เข้าสู่ธรรมชาติ ป็นรูปล้วนๆเป็นเวทนาล้วนๆเป็นสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนในตรงนั้นอย่างนี้เราไม่ตัวไม่ตนวันไหนเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับสัญญาสังขารวิญญาณหลายภพหลายชาติได้เกินบางท่านเองมันไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็เสวยวิบากกรรมไปกับขันธ์ห้าไม่ใช่น้อยมันไม่มีเราจะมาเห็นน่ะมีสติเห็นกายจะเลยไปได้เลยกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะเลยไปแล้วลบได้น้อยแล้วว่าเราเขียนผิดอายางไปลบให้น้อยลบไปแล้วมาก็มาลองตาเขียนบอดเอาสีน้ำมันเคมีไปเขียนลืมไปมันลบไม่ได้ลบครั้งที่หนึ่งก็ไม่ออกสองครั้งสามครั้งไม่ออกร้อยครั้งพันครั้งออกเลยทีเดียวเขียนลบอยู่เพราะว่ามีน้ำมันทินเนอร์อะไรมาแล้วไม่มีน้ำมันทินเนอร์มันไม่ทันใจแล้วเราจะต้องทำใจไม่ให้มันทันใจเราจะมีการกระทำมันจะลบได้ไหมไม่ต้องมีเทนเนอร์อะไรเตะเทียงแต่เอากระดาษทิชชู่ไปซื้อไปถูยืนเป็นชั่วโมงลงดูสิมีสติได้ไหมมีได้ลบหมดเพียงแต่ว่าวันที่16มิถุนา51มันลืมไปเอ๊ะประกาศนั้นมันประกาศอะไรเลยโอ้ยผิดแล้วเทียนเท่านี้สองตัวเท่านี้เอามาสักชั่วโมงเราดูสิมันจะทำได้ไหมยืนตัวขายืนขาเดียวยืนสองขาเปลี่ยนแขนซ้ายเปลี่ยนแขนขวาลบไปลบมาลบว่าลบไปได้เอาไปมามันได้นะอันลบที่มันเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาให้สัญญาสังขารในวิญญาณมันมายากขนาดเอาคิดสู้ไปลบสีเคมีสีน้ำมันมันลบได้แล้วมันมีจริงไหมอันเวทนาเป็นทุกข์เพราะเวทนาดูดีๆมันไม่เหมือนนักตัวหนังสือที่เขียนผิดเพียงแต่เรามีสติรู้สึกตัวลองรู้สึกมันจะเป็นยังไงเวทนาเป็นทุกข์จริงหรือเวทนาเป็นสุขจริงหรือมีสติลองดูหัวล้อล้อลองดูมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ท้าทายเลยแต่เราไม่ค่อยทำตรงนี้เอาเวทนาไปเป็นสุขเวทนาไปเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิตมาเป็นทุกข์ไปซะลืมตรงนี้ไปลืมสติลืมการกระทำตรงนี้ไม่ทำตรงนี้สักทีไปงมไปรูปไปคำกันอยู่ไม่มีการกระทำว่ามันทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปไม่ได้ไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ไม่โกรธก็ไม่ได้ไม่หลงก็ไม่ได้เพราะผมเป็นฆราวาสญาติโยมต้องหลงไปตามราหูรูปรสกลิ่นเสียงก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาพเช่นนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกมาทางนี้มาทางนี้พระพุทธเจ้ายืนอยู่บนฝั่งเราอยู่ในห้องน้ำมุดอยู่ดำอยู่ก้มปากก้มคอหัวเราะร้องไห้ร้องไปซะหน่อยมันมีจริงหรือฝั่งนั้นมนุษย์ส่วนมากย่อมเบ่งโลกอยู่ตามฝั่งนั้นเองพระเจ้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำไม่ค่อยละเอียดเวลามันหลงเสียงความไม่หลงดังมากแต่เราได้ยินแต่ความหลงต้องย่อมคิดเรื่องนั้นย่อมลำดับลำนำความโกรธก็เอามาคิดเอามาลำดับลำนำมันเลยดังมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสียงสงบมันดังอาจารย์พุทธทาสว่าตบมือข้างเดียวเสียงดังก้องเมื่อท่านตบสองข้างจึงดังได้เมื่อฉันข้างเดียวเสียงก้องทั่วโลกไกลเมื่อท่านดังไกลไม่กี่วาหมายถึงความสงบความสงบมันดังถึงพอมาโลกถึงมรรคผลในผ่านโนดความสงบสมัยที่พระองค์มาเป็นพุทธกิจอยู่ที่ต้นโพธิ์ในตัณหาราคะมาเฉียบแทงพระองค์เพราะเคยบริโภคอย่างนั้นมาพระเจ้าก็สงบนิ่งไม่หวั่นไหวไม่ให้เราร่วมกับมันเคยอุทานเรามาว่าอัตติสันติบลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปเดียวตัดไปเลย เนี่ยความสงบมันเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดินไปได้เลยเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันไม่ฟรีไม่เสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้วันทุกที่อาจจะรู้อยู่ได้ไม่หมดแต่ความหลงอาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความทุกข์อาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความโกรธอาจจะหมดไปเพราะมีความรู้เกิดเจอจะตายจะหมดไปถ้ามีความรู้นะใช่ลองดูสิมันจะเป็นยังไงแสดงให้ใช่เหมือนคนไทยเราไปเสนอสินค้าที่นิวยอร์กน้องตาไปดูมีเขาไปเสนอสินค้าแสดงให้คนอเมริกันใช่ลองดูมีท่อ PVC มีห้องน้ำไม่ถูห้องน้ำถ้าเราฟันในห้องน้ำสาธิตไปสาธิตทั่วโลกอยู่เท่านั้นรอในที่เซ็นเตอร์ฮาร์เวิร์ดที่เขาขับเครื่องเมียนไปชนร้านใหญ่โตมากใหญ่กว่าวัดป่าสุกโตโลเสนอสินค้าทั่วโลกคนไทยเราก็ไปได้เช่นไปเสนอไปชมเขาไปเห็นคนไทยเขาก็หัวเราะโอ้ไปดูสินค้าคนไทยเขาเสนอก็มีความสนใจของคนนานาชาติมากมายเพราะอะไรเพราะมันดีตัวตามภาพลักษณะท่าทางไม่ย่อเหมือนกันคนไทยเรามีพระเจ้าเสนอมักเสนอผลให้มนุษย์ดูตวาขอถูพระกวาตาตะโมเพราะทำตัดไปอยู่แล้วท่าทายสันทิจิโกทางผู้ศึกษาเป็นปฏิบัติด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัจจิโกวนน้อมมาใส่เราดูโอปันไนโกเอเฮปันไนโกเรียกมาดูโอปันไนโกน้อมมาใส่เราลองดูสิจะเป็นยังไงปัจจัตตังเวจะรู้เองเห็นเองท่าทายเรียกว่าเสนอมรรคผลให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยดูสิมันจะเป็นยังไงที่นี่ก็ขอเสนอเรื่องนี้มาขออยู่ที่นี่เสนอเรื่องนี้แม่โลกจะเป็นยังไงเราก็เสนอเรื่องนี้เข้าไปยิ่งทุกวันเนี่ยน้ำมันแพงอะไรมันก็แพงมันสามารถเปลี่ยนแปลงความยากความจนของคนได้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายอาศัยปัจจัยภายนอกมากเกินไปถ้าน้ำมันแพงก็ทุกข์อะไรก็ตามให้อันอื่นมาเป็นสายบังเหียนบังคับชีวิตของเราให้ยากให้จนให้ร่ำให้รวยคนไม่กี่คนทำให้น้ำมันแพงเรามีผลประโยชน์ผลอีกมากเท่าไหร่ได้รับความเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นได้หรือมันไม่น่าจะได้เราก็ดุอยู่ของเราเองก็ต้องไม่หลงสิไม่ต้องพุ่งควยอย่าฉุรุ่ยฉุร่ายกันไปก็ยิ่งดีจะได้ระมัดระวังเสียงเกียนตัวอย่าดิ้นรนเลยมากมายเนี่ยมันทันสมัยจริงๆสติสัมปชัญญะในธรรมะเนี่ยโลกจะเป็นอะไรก็ตามเราจะอยู่ตรงไหนเราจะอยู่ตรงไหนกันเขาจะทำให้เราจนเพราะอะไรเป็นปัจจัยภายนอกเขาจะทำให้เรารวยเป็นปัจจัยภายนอกเอาภายนอกมาเป็นความจนเอาภายในมาเป็นความจนแล้วก็มอบชีวิตไว้ตรงนั้นเอาไปห้อยไปเขียนไว้ตรงนั้นชีวิตเราไม่ควรห้อยควรเขียนไว้กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปให้มันอยู่กับตัวเราเนี่ยกายมีใจเนี่ยมีสติไม่สัมปชัญญะเนี่ยอันภายนอกก็ค่อยดีไปถ้าเรามีหลักตรงนี้แล้วถ้าไม่มีหลักตรงนี้มันก็ไม่กี่รันยั่งยืนถ้าเกิดแผ่นเน้นไปบางประเทศจีนทำงานถ้าเกิดพายุซีโคลนหมุนพม่าทำงานถ้าเจ็บจะทำไงถ้าเจ็บทำไงถ้าตายทำไงทำเป็นไหมรู้อะไรบ้างอะไรจะทางไหนกันงั้นนิทานเล่าคนตอนตาเคยมีสไลด์นะนักเรียนนอกจบมาจากนอกออดมาเดินข้ามเรือมีคนเจียวเรือนักเรียนนอกก็มานั่งเรือคนเจียวเรือก็พาไปพอไปถึงกลางน้ำพายุพัดลมแรงขึ้นยักษ์มานักเรียนนอกมาจะคุยว่าใครเป็นนายกทำดีประเทศไทยคณะฝ่ายข้างคือใครคณะฝ่ายรัฐบาลคือใครใครเป็นแชมป์กีฬาโลกใครเป็นพระเอกหนังเรื่องนั้นผ ผมไม่รู้คนเจรือบอกว่าผมไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้มันงูไปนั่นเลยผมไม่รู้ครับอะไรก็ตอบไม่ได้เลยนักเรียนนอกก็ดูถูกคนเจรือหาว่าไม่รู้เลยเวลาขึ้นมาแรงๆนายถ้าเรือล่มมันทำไงว่าน้ำเป็นไหมไม่เป็นเลยน้ำไม่เป็นเลยนะมันจะรอดหรือหมายถึงความเกลียดความเจ็บความตายมันรอดได้ไหมอันนี้คืออริยทรัพย์ภายในมันรอดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ในความรู้อ่านความรู้เรื่องนั้นไปเรียนมาจะเอามาแต่ความรู้เรื่องนี้ต้องมีการกระทำนะมันหลงรู้นะมันทุกข์ก็รู้มันโกรธก็รู้นะนี่เป็นของเราแท้ๆรู้ได้น้อยเท่านี้ต่อไปมันก็จะมากมันจะมีอำนาจมันจะใหญ่มันจะครองเป็นใหญ่ในชีวิตเราไปเลยเป็นเจ้าของชีวิตไปเลยเจ้าของชีวิตอันนี้ไม่มีเกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายนี่คือมรรคผลของธรรมวิไลเราธรรมวิไลเป็นอย่างนี้วิในเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก่อนเจ้าพ่อชายเชื้อถะก็รู้18ศาสตร์มาเหมือนกันแต่ศาสตร์เรื่องเกิดเจ็บเจ็บตายไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครสอนพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายในสถาบันที่เรียนมาครูทั้ง6ขี่ม้ายิงธนูฟันดาบเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต้องเรียนมาจบไม่มีใครสอนเรื่องนี้เลยจึงต้องศึกษาด้วยตนเองเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำราเอาสติเป็นนักศึกษาให้เห็นอะไรมันมีอยู่ในกายอะไรมันมีอยู่ในจิตใจให้เห็นกับหูกับตาตาเนื้อของเราตาในของเราแล้วเรายกมือเคลื่อนไหวถ้าจะเอาตาเนื้อดูก็เห็นถ้าจะเอาตาในดูก็เห็นหลับตาดูก็เห็นนี่เป็นของจริงมันรู้อะไรที่มันมีอยู่ในกายนี้ที่มันแสดงมาทางใดมันเป็นชื่อภาษาบาลีก็ว่ารูปหรือว่ากายว่าสติภาษาบาลีภาษาไทยก็ว่าความรู้สึกตัวภาษาฝรั่งก็เอาไปความรู้สึกตัวมากันคือความรู้สึกตัวก็มีทุกคนทุกชีวิตมันมีภาษาเวทนาคือสุขทุกข์สุขทุกข์อ่ะชื่อว่าเวทนาถ้าภาษาธรรมก็อาการภาษาสติเป็นอาการไม่มีใครสอนใครตอบใครพูดอย่างนี้ธรรมชาติมันบอกเป็นอาการของกายมันหนาวเป็นอาการของกายมันร้อนเป็นอาการของกายมันหิวเป็นอาการของกายมันโกรธเป็นอาการของจิตมันทุกข์เป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยภาษาธรรมภาษาคนคือโกรธคือทุกข์คือผิดคือถูกคือโลภคือหลงคือวิตกกังวลสมองเป็นภาษาคนภาษาธรรมเห็นแจ้งเห็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธภาษาธรรมเป็นอย่างนี้มันเห็นเมื่อมันเห็นมันก็พ้นถ้ามันเป็นมันก็ไม่พ้นเรียกว่าภาษาธรรมมันมีสองภาษาภาษาธรรมเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนภาษาคนมีโรงเรียนพวกเราผ่านในรั้วมหาวิทยาลัยกันทางนั้นแต่ภาษาธรรมเนี่ยอยู่ในกายในใจมีสติเข้าไปศึกษากายใจเนี่ย84,000 อย่างเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาเขียนภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาธรรมเป็นสมมติบัญญัติตามภาษาของบัญญัติเขียนเป็นภาษาแล้วก็ท่องได้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวภาษาคนภาษาธรรมมายกมือเคลื่อนไหวรู้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำรู้ขณะที่พวกที่จำที่คิดรู้อันนี้ภาษาคนภาษาคนอย่างนี้ใครสอนเราเพราะเราสอนตัวเราทำให้เป็นการทำให้เป็นอย่างนี้ไม่มีครูสอนการสอนให้รู้มีครูสอนการสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราสอนตัวเราเองสอนยังไงให้รู้เวลามันหลงรู้สอนไหมเวลามันหลง ไม่เคยสอนตัวเองบัดนี้พวกเรามานั่งสอนเดินอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันแต่เวลามันหลงคิดไปรู้เวลามันสุขรู้เวลามันทุกข์รู้สอนลองดูสิมันจะสอนได้ไหมเราเนี่ยถือว่ามนุษย์ประเสริฐมันสอนได้ไหมมันประเสริฐตรงไหนก็ตรงไหนเราจะมาสอนเราให้มันรู้เข้าไปให้มันเป็นทีแรกก็สอนต่อไปไม่ต้องสอนถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องสอนเป็นแล้วไม่หลงมันเห็นอะไรไม่เห็นรูปเห็นเวทนาไม่หลงเลยเห็นรูปเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามไม่หลงเลยภาษาคนดันหลงภาษาธรรมไม่มีหลงเพราะมันสัมผัสได้สัมผัสความทุกข์ไม่ทุกข์แน่มันไม่หลงเลยมีสติสัมผัสกับความเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เห็นก็เจ็บทำเป็นแล้วทำเป็นไม่ใช่รู้มันทุกข์รู้ไม่ใช่ถูกแต่มันทุกข์คิดร้อยถ้าเห็นน่ะถ้าเป็นเราใหญ่โตถ้ามันเป็นผู้ทุกข์ก็ใหญ่โตเป็นผู้ปวดก็ใหญ่โตเป็นผู้ร้อนผู้หนาวเป็นผู้หิวก็ใหญ่โตถ้าเห็นแล้วไม่ใหญ่โตไปคิดร้อยนิดเดียวนิดเดียวเลยเพราะเห็นล่ะไม่ใช่เป็นเข้าไปก็ไม่มีตัวไม่ตัวใหญ่ความทุกข์หายหมดเลยหายตัวตนไปเหลือน้อยน้อยเผื่อใช่เท่านั้นเลยอย่าให้ใหญ่เถอะพวกเราอยู่นี่อย่าให้เป็นใหญ่ให้ดวงตาเนี่ยก็อยากเป็นทั่วน้อยน้อยไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากง่ายใครกราบไหว้นะตัวเป็นเจนะที่กติก็ไม่มีหน้าของไม่มีอะไรนั่งมีพระพุทธรูปมีปูเสื่อปูพรมปูสนะพระฤาษีกนะ3ชั้น4ชั้นนั่งกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนไม่ต้องมารับใช้เราไม่ต้องอุปถัมภ์เราเลยแต่มีผู้ดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นธรรมดาจะดูก็ได้จะไม่ดูก็ได้แต่นี่เรามีคนดูแลก็รอดมาได้มีหมอบ้างมีเพื่อนบ้างจะอุปถัมภ์กันจริงๆอาบน้ำไม่เอาล้างท้องไว้ก็ไม่เอาแม้แต่ซักผ้าก็ไม่อยากจะให้คนอื่นซักทำเองมันพอใจไม่ต้องอุปถัมภ์บัตรมากมายไม่ต้องถวายของมากมายเกินไปอยากได้น้อยเป็นทั่วได้น้อยมันน้อยจริงๆนะมันไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยนะมันเหลือแต่ธรรมชาตินะก็เลยสะดวกสุดยอดเลยผลที่สุดไม่มีไม่เป็นอะไร